29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zachód nie opuści Ukrainy w walce z Rosją, zapewnia w Wilnie przywódca Stanów Zjednoczonych. O tym, że polsko-ukraińskie przebaczenie musi się opierać na prawdzie, mówi w telewizyjnym wywiadzie prezydent Andrzej Duda. Rośnie presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Ruch migrantów organizuje głównie Moskwa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosił przemówienie na dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego. Podkreślił, że Zachód nie opuści Ukrainy w walce z Rosją. Spotkanie amerykańskiego prezydenta z mieszkańcami Wilna odbyło się wieczorem po zakończeniu szczytu NATO. Joe Biden powiedział, że rosyjski dyktator pomylił się, licząc, że wsparcie dla Ukrainy w końcu osłabnie. Powtórzę jeszcze raz, nie zachwiejemy się. Nie zachwiejemy się, a nasze zobowiązanie wobec Ukrainy nie osłabnie. Będziemy stać po stronie swobód i wolności dzisiaj, jutro i tak długo, jak będzie trzeba. Prezydent USA mówił również, że pomoc dla Ukrainy to działania długoterminowe. Dodał, że o wolność i demokrację trzeba dbać codziennie. Obrona wolności to nie zadanie na dzień czy rok, to powołanie na całe życie i przez cały czas. Stoimy gotowi do walki, a nasza jedność nie upadnie. Obiecuję to wam. W trakcie przemówienia Joe Biden wskazał, że atak na któregokolwiek członka NATO spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią całego sojuszu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że polsko-ukraińskie przebaczenie musi się opierać na prawdzie. W rozmowie w TVP Info prezydent podkreślił, że bardzo ważne są w tym kontekście pochówki ofiar rzezi wołyńskiej. To przebaczenie musi się opierać na prawdzie i to przebaczenie musi się opierać na uznaniu. Uznanie dla mnie to jest przede wszystkim możliwość dokonania pochówku ofiar. To jest sprawa podstawowa. Andrzej Duda powiedział, że było dla niego dużą satysfakcją, że w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej mógł upamiętnić jej ofiary razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obaj przywódcy wzięli udział w nabożeństwie w katedrze w Łódzku. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Powiat olsztyński będzie współpracował z ukraińskim rejonem rówieńskim. Partnerską współpracę zaproponowały olsztyńskiemu powiatowi władze rejonu rówieńskiego w związku z ogromem pomocy niesionej jego mieszkańcom w czasie trwającej wojny z Rosją. Współpraca obu partnerów ma dotyczyć organizowania wspólnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych, a także ochrony zdrowia, gospodarki i sportu. Olsztyńskie i rówieńskie władze chcą też wzajemnie promować regiony i wspierać rozwój turystyki. Rejon rówieński jest jednym z czterech takich rejonów w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy, niedaleko granicy z Białorusią. Całe województwo warmińsko-mazurskie współpracuje ze swoim administracyjnym odpowiednikiem, czyli obwodem rówieńskim od 2003 roku. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Rośnie presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Świadczą o tym statystyki Straży Granicznej. Polskie władze podkreślają, że obecnie ruch migrantów jest organizowany przede wszystkim przez Rosję, bo właśnie stamtąd przybysze z Azji i Afryki trafiają na Białoruś. O aktualnej sytuacji na granicy z Białorusią dyskutowano podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Teraz to nie reżim w Mińsku, a Moskwa jest głównym inspiratorem prób nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej, mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. To są ludzie, którzy w nasze szerokości geograficzne docierają właśnie przez samą Moskwę z krajów naprawdę żyznych migracyjnie, Syria, Afganistan, Jemen, Egipt. Ponadto Kreml próbuje rozwijać połączenia lotnicze przede wszystkim z krajami Afryki Subsaharyjskiej. Rosja planuje ponadto liberalizację przepisów wizowych choćby z Iranem. Zmieniła się też taktyka białoruskich pograniczników, dodał komendant główny Straży Granicznej generał Tomasz Praga. Służba graniczna Białorusi zmieniła się ze służby granicznej, która powinna strzec granicy, tak naprawdę w służbę przemytniczą. Ponadto Polska wzmacnia granicę z rosyjskim obwodem królewieckim. Wykonano około 200 km zapory tymczasowej, a we wrześniu ma być gotowy system perymetryczny. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Mateusz Warianka. Zapraszam. Tomasz Brykieta to nasza ostatnia nadzieja na triumf w wielkoszlemowym Wimbledonie. Młody Polak z powodzeniem gra w juniorskim turnieju. Najpierw awansował do ćwierćfinału w singlu, a teraz zagra też w najlepszej ósemce rywalizacji deblowej. Zawsze miałem takie coś, że zawsze dążyłem do tego, żeby grać na takich kortach, więc w zasadzie prawdopodobnie od początku moich, nazwijmy to, zawodowych myśli, cały czas te myśli krążyły wokół jednak wielkich szlemów i jakby wiadomo, nie jest to jeszcze ten level, do którego dążę, ale jestem, to już jest bardzo fajne przeżycia i na pewno niezapomniane przeżycia. Podsumował Polak. W singlu jego rywalem będzie teraz Rosjanin Jarosław Demin. Tymczasem w seniorskim Wimbledonie znamy już komplet półfinalistów i półfinalistek. Jeśli chodzi o panie, to jako ostatnia do najlepszej czwórki awansowały Białorusinka Aryna Sabalenka i Tunezyjka Ons Jabeur. Wcześniej do najlepszej czwórki awansowały pogromczyni Igi Świątek, Ukrainka Elina Świtolina i Czeszka Marketa Wondrauszowa. W rywalizacji mężczyzn w półfinale są Hiszpan Carlos Alcaraz, Rosjanin Daniil Medvedev, broniący tytułu Serb Novak Djokovic i Włoch Jannik Sinner. Tymczasem mamy kolejny hit transferowy w świecie piłki nożnej. Saudyjskie kluby się nie zatrzymują. Dziś do Al-Hilal dołączył reprezentant Serbii Sergej Milinkovic-Savic. Lazio za swojego pomocnika otrzymało 40 milionów euro. To kolejny gracz z topowej europejskiej ligi, który przeniósł się na Bliski Wschód. W lidze saudyjskiej w przyszłym sezonie zobaczymy m.in. mistrzów świata, Francuzów N'Golo Kante i Karima Benzemę, Senegalczyka Kalidou Koulibaly'ego, Portugalczyków Rubena Nevesa i Jotę, czy Chorwata Marcelo Brozovicia. Klub zmienił też reprezentant Polski Sebastian Szymański. Pomocnik zagra w tureckim Fenerbahçe Stambuł, do którego przenosi się z Dynama Kijów. Ostatni sezon Szymański spędził na wypożyczeniu w holenderskim Feyenoordzie Rotterdam. Fenerbahçe to aktualny wicemistrz Turcji. I na koniec jeszcze żeglarstwo. Maksymilian Żakowski zajmuje 6. miejsce w klasie Formuła Kite podczas regat przedolimpijskich Paryża 2024. Reprezentant Polski dziś zanotował spadek o jedną pozycję. W klasie IQ Foil z 13 na 8 pozycję awansował Paweł Tarnowski, a wśród pań 14 jest Maja Dziarnowska. W nocy możliwe lokalne opady deszczu oraz burze z gradem na wschodzie i południu Polski. Większe przejaśnienia w zachodniej części kraju. Temperatura minimalna od 13 stopni na Pomorzu do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę pana, niech pan poda mi przepis na me życie, niech to będzie krótki wpis. Proszę pana, niech pan poda mi przepis na me życie, niech to będzie krótki wpis. Żebym miał pięć składników: radość i euforię, miłość też smutek, bo bez niego słaby kontrast jest. Dodajmy do tego inteligencję, której tak brakuje ludziom wokół mnie. Sam nie jestem bystrzak, czasem się wywyższam. W gruncie rzeczy o to chodzi, żeby balans mieć. Staram się jak nikt z was, czasem się wyniszczam. Stoję gdzieś po środku drogi, co wyznacza cel. Sam nie jestem bystrzak, czasem się wywyższam. W gruncie rzeczy o to chodzi, żeby balans mieć. Staram się jak nikt z was, czasem się wyniszczam. Stoję gdzieś po środku drogi, co wyznacza cel. Rozpadamy się, na części dwie. Jedna z nich to zmierzch, a gdzieś świt jest. Lubię, kiedy deszcz rozdziela czerni biel, jak mój szary płaszcz. Zawsze go w szafie mam i w sobie noszę, zamiarów krocie, choć różne stany psują ciągle moje plany. I w sobie noszę, zamiarów krocie, choć różne stany psują ciągle moje plany. I w sobie noszę, zamiarów krocie, choć różne stany psują ciągle moje plany. I w sobie noszę, zamiarów krocie, choć różne stany psują ciągle moje plany. Na części dwie, jedna z nich to zmierzch, a gdzieś świt jest. Lubię, kiedy deszcz rozdziela czerni biel, jak mój szary płaszcz. Zawsze go w szafie mam, rozpadamy się. Na części dwie, jedna z nich to zmierzch, a gdzieś świt jest. Lubię, kiedy deszcz rozdziela czerni biel, jak mój szary płaszcz. Zawsze go w szafie mam. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Ze mną jest mój państwa gość Wojciech Dolerzyczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteś Bystrzakiem? Zależy w jakim kontekście. Myślę, dobrze, że tak, bo jestem na okładce singla. No jak jesteś na okładce... Także chodzi i o mnie, i o Szefnera, którego no tak, single jest. Ale to tak, bystre zagranie, że w sumie Szefner śpiewa i teoretycznie to on powinien być w blasku, fleszy i w spotlajcie. A tu producent, proszę bardzo, wychodzi zza kotary i jest na planie pierwszym. Tak, bo my nie dzielimy się na pierwszy i drugi plan, chociaż oczywiście frontman jest na froncie, to znaczy ten, który śpiewa, recytuje czy rapuje. Tak. Ale jesteśmy właściwie duetem, nie takim jak zwykle można kojarzyć duet producenta z wokalistą. No myślę, że nie, myślę, że coś zupełnie innego. Bezpieczne dla ciebie, czyli Bystrzak po raz drugi. No bo jeżeli ten duet okaże się nie mieć zbytniego szacunku w branży muzycznej, no to nazwisko Szefnera jest do tego przyklejone, a pan Dolerzyczek może powiedzieć, że no byłem modelem, okej, okay, byłem na okładce, lubiłem muzykę, ale Dolerz jest jeszcze wolne. Tak, zapraszam serdecznie. Szefner zaprezentował Bystrzaka jako wokalista, ale to, co się dzieje pod głosem, no to efekt pracy producenta. Zgodziłbyś się z taką tezą? Tak, oczywiście. Czyli jest to nasza wspólna praca nad produkcją. Moje pomysły i harmoniczne, i produkcyjne, ale szkic był już wcześniej poniekąd przygotowany przez okay. Miłosza. Od czego zaczęliśmy? Jakby? A wyszło coś kompletnie innego niż się spodziewaliśmy w sumie. Mm. To jest jeden z pierwszych utworów, które w ogóle razem zrobiliśmy. Okay. Bo Matka Ziemia i Bystrzak były chyba jako pierwsze. No, wiesz co, dużo jest w tym, co mówisz, dyplomacji, bo za każdym razem podkreślasz ten duet i podkreślasz rolę wokalisty. Wiesz, to jedna osoba trzyma kierownicę, tak naprawdę. Tak, ale myślę, że w tym przypadku to jest długa trasa i trzeba się zmieniać. Trzeba tak, się za kółkiem. Zmieniać, dokładnie. No musimy tak sobie przejmować między sobą różne obowiązki. Podoba mi się to, co mówisz i podoba mi się muzyka, którą proponujecie. Czy widzisz szansę dla Szefnera na polskim rynku muzycznym? Nie są to rzeczy zbyt odklejone, zbyt ambitne, za mało mainstreamowe na przykład? Są mało mainstreamowe, ale oczywiście planujemy różne rzeczy. Okej. Okay. Czy widzę szansę? Zdecydowanie tak, bo wydaje mi się, że jest gotowy, absolutnie. Mm. Ja też rozwijam się jako producent, bo jest to mój pierwszy taki projekt, w którym całości od początku do końca... Pilnujesz w jakimś sensie, tak? Pilnuję. Masz też odwagę, żeby do miksującego te utwory Rafała Smolenia, który mieszka w Los Angeles, jest bardzo cenionym mikserantem, napisać tak uwagi, że wiesz co, trzeba coś poprawić? Oczywiście. No bo no, okay, na tym polega współpraca, zwłaszcza zdalna, że musimy się tymi uwagami wymieniać. No tak, ale wiesz, jest ich czasami dużo. Mógłbyś na przykład być bardziej taki, wiesz, powściągliwy czy schowany w sobie i powiedzieć, kurczę, czy mi wypada pierwsza płyta, może nie powinienem, może powinienem zaufać, a może tak ma być? Ufam oczywiście, ale mam też swoją koncepcję, swoją wizję, swoje... Wizję? To jest dobre słowo? Wizję, tak. W sensie to, do czego dążę brzmieniowo. To znaczy koncepcję, którą chcę, żeby zabrzmiała w taki sposób i uwydatniła też pewne emocje, które chciałbym, żeby tam były. To znaczy ja jako producent mam swoje podejście, oczywiście Miłosz wokalnie. Miłosz, czyli Szefner. Miłosz Szefner, tak, dokładnie. No tak. Ma tam swoje rzeczy, które chce zawrzeć i jakby dobrze się rozumiemy, bo w sumie pracujemy już prawie 3 lata będą niedługo. Więc no obaj po prostu praktycznie już bez słów rozumiemy to, co chcemy w tych piosenkach, żeby jakoś tam poruszało. Czy macie referencyjne materiały, do których kleicie swoje brzmienie, czy jesteście na tyle pokręceni, że macie to w głowach i tak długo szukacie, aż znajdziecie? W przypadku tych pierwszych utworów, pierwszych singli, tak nie było. To znaczy, to powstawało wszystko... To było oczywiście, to jest wszystko wypadkowa jakiejś tam naszej inspiracji, no tak, i tego, czego słuchamy i co lubimy ogólnie w muzyce. No tak. Gdzie jest położony szacunek, tak? Ale jako takich referencji, że tam od kogoś coś ukradliśmy albo pożyczyliśmy, niekoniecznie było. Teraz się zaczyna trochę więcej tego pojawiać, bo chcemy... Zaatakować mainstream. Poniekąd, tak. Jest taki plan, ale trudno powiedzieć, co z tego wyniknie. Mm-hmm. Na ten moment skupiamy się na tej pierwszej płycie, bo jeszcze jest to wszystko w trakcie realizacji i mamy jeszcze kilka utworów do pokończenia. Co prawda cała płyta już jest praktycznie gotowa, jeśli chodzi o komponowanie i takie wstępne produkcje, ale jest jeszcze dużo pracy przed nami i decyzji takich, czy może na przykład nie powstanie przez przypadek coś, co stwierdzimy, że jednak chcielibyśmy na tej płycie zawrzeć też. Ja cieszę się, że w tym momencie, kiedy te rzeczy są takie, wiesz, z potrzeby serca napisane i bezkompromisowo produkowane, możemy się spotykać i ja tego mogę słuchać i pokazywać to państwu. Matka Ziemia. To, co dała nam Matka Ziemia, powoli obiera wiarę, czyni z nas człowieka. Ja nie wierzę, chyba zwierzę. To, co dała nam Matka Ziemia, powoli obiera wiarę, czyni z nas człowieka. Ja nie wierzę, chyba zwierzę. Czas, który nas otacza, nie chce stanąć w miejscu. Coraz więcej sobie wybaczam. Może już jutro nie będę na miejscu. Zgaszę światło, obudzi mnie lepszy świat. Piękniejszy, spokojniejszy, zawsze w plecy będzie wiać. Marzyciel ze mnie gubi, ile ja to mam już lat. Piękniejszy, spokojniejszy, zawsze w plecy będzie wiać. Marzyciel ze mnie gubi, ile ja to mam już lat. To, co dała nam Matka Ziemia, powoli odbiera wiarę, czyni z nas człowieka. Ja nie wierzę, chyba zwierzę. To, co dała nam Matka Ziemia, powoli odbiera wiarę, czyni z nas człowieka. Ja nie wierzę, chyba zwierzę. Rozejrzyj się dookoła, która jest pora, może pora, żeby wstać z kolan, rozwiązać morał myśli oraz nie oczekuj codziennie 100 lat. Oraj czyste powietrze, zachowaj, poczuj, że to dar. Nie buduj dalej tego domu z kart, bo chyba widzisz, że to świat, który gna coraz częściej bez nas. Po co? Po like, fabuła grana jak statyści przewidywalny w reklamach. Czy to drama, czy zamach? To, co dała nam Matka Ziemia, powoli odbiera wiara, czyni z nas człowieka. Ja nie wierzę, chyba zwierzę. To, co dała nam Matka Ziemia, powoli odbiera wiara, czyni z nas człowieka. Ja nie wierzę, chyba zwierzę. Wojciech Dolerzyczek jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To nie jest pierwszy raz. Drugi nie raz. Jest, tak, tak. Wracam. Tak jest. No ale to nieprzypadkowe, dlatego że jak spotkaliśmy się po raz pierwszy, to zresztą trochę jak dzisiaj, jednak powściągliwie mówisz o swojej muzycznej karierze i o tym, co umiesz, co robisz i że, wiesz, no, cele są daleko, ale dość skromnie opisujesz to, co możesz. Chyba wbrew temu, co wielu innych muzyków mogłoby o twoich umiejętnościach i wyobraźni powiedzieć. Natomiast przez ten czas, od ostatniego spotkania i audycji do dzisiaj, wydarzyło się jednak bardzo dużo rzeczy. Jesteś zupełnie w innym miejscu, nie tylko finansowo, zawodowo, ale ze swoją wyobraźnią, pewnością siebie być może, z umiejętnościami, mindsetem, ustawieniem głowy. Czy zgodziłbyś się z taką tezą, czy za daleko idąca? Oczywiście. Dla mnie jest to istotne, żeby nie stać w miejscu. Może nie pod każdym względem się rozwijam tak, jakbym chciał. To znaczy pewne warsztatowe rzeczy czasami pod względem grania na gitarze, bo głównie tym się zajmuję. Czasami zostawiam na boku, bo muszę robić mnóstwo innych rzeczy związanych chociażby właśnie z produkowaniem muzyki, czy teraz jesteśmy w trakcie, w środku sezonu koncertowego, plenerowego. Jest dużo szczęścia też, że się udało nam spotkać po prostu. Trochę tak. Teraz. 20 koncertów w czerwcu. Tak, 20 sytuacji muzycznych w czerwcu. Czy podnajmujesz swoje mieszkanie na ten czas, jak nie mieszkasz? Nie mam kiedy tam sprzątać, więc już by było trochę głupio. No tak, to jeszcze bardziej by skomplikowało temat. Tak, ale jest to bardzo intensywny czas teraz, w którym no, najważniejsze jest teraz tak naprawdę logistyka, czyli to kiedy, z kim, gdzie, jak dojadę, żeby zagrać albo żeby zrobić coś, co mam zrobić. Oczywiście wiąże się to z małą ilością snu i taką trudnością z pogodzeniem takich podstawowych rzeczy, ale to jest tak naprawdę okres żniw dla każdego muzyka takiego funkcjonującego, grającego, wykonującego swoje, czy też cudze. Koncepcje, pomysły. Mówisz o roli takiej sesyjnej. Showy czy koncerty ogólnie. Showy czy biznes? Biznes swoją drogą, za tym idzie. Zresztą ja współpracuję z wieloma artystami, więc każdy ma swój management, każdy ma swoje plany, swoje jakieś tam wizję i ja się do tego dopasowuję jako głównie gitarzysta. Ilość obowiązków zawodowych pokazuje rozwój zawodowy. Gitarzysta zajęty to gitarzysta spełniony. Może bezpieczny? To wiesz, czym się zajmuje? Jest odwzorowane w odbieranych telefonach. Tak, to jest poniekąd osobiste pytanie. Czy ja czuję się spełniony przez to, co robię? Bo czuję się zdecydowanie tak, bo mam mnóstwo propozycji współprac, które mnie satysfakcjonują i staram się wybierać tak, żeby oczywiście wykonać tej pracy jak najwięcej, tak żeby... Nie marnować czasu, tak? Nie marnować czasu, ale też żeby być dobrze zawsze przygotowanym i być na czas, być mieć zawsze właśnie tą logistykę dopiętą, bo ta logistyka tak naprawdę zajmuje mi najwięcej czasu teraz, czyli dzwonienie, dogadywanie, kiedy, gdzie mam się znaleźć, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby w ciągu na przykład jednego dnia zagrać też z innym zespołem gdzieś indziej i tak dalej. A kwestie producenckie to jest jeszcze w ogóle inna rzecz, którą głównie teraz wykonuję przez telefon albo gdzieś zdalnie, będąc gdzieś w trasie. Powiedziałeś wcześniej takie zdanie, że musisz produkować muzykę. Na ile to jest taki imperatyw wewnętrzny, a na ile dywersyfikacja źródeł przychodów? Na ten moment jest to spełnianie jakichś tam moich ambicji. Że już wszyscy produkują i teraz wstyd by było nie produkować. Może nie w ten sposób. To znaczy zawsze myślałem, że skoro w sumie już ogarniam, znam się na komputerach, no to dlaczego miałbym nie robić tego, co producenci robią? Bo dla mnie to by była chwila, żeby poznać taki program typu DAW i sobie zacząć tam po swojemu coś dłubać. I tak się stało. Zacząłem dłubać i... No i efekty co? Są dostępne. Nie za bardzo umiem jakoś określić rodzaj swojego progresu i jakby popatrzeć na to globalnie szerzej, co ja potrafię teraz, a co potrafiłem wcześniej. Umiem to ocenić oczywiście po swoich starszych produkcjach, czy tam jakichś projektach, które gdzieś tam w szufladzie są. Na pewno chciałbym dużo więcej produkować i sobie to na tyle zorganizować, żeby to mi troszeczkę łatwiej technicznie i żeby trochę szybciej te inspiracje i jakieś tam pomysły, które mam w głowie, przekonwertowywać na sytuacje po prostu dźwiękowe. No. Rozumiem. No tak, kiedyś się mówiło o przelewaniu myśli na papier. Dzisiaj jest to zapisywanie sinusoidy w sposób skomputeryzowany. Tak, albo praca z nawet zwykłą klawiaturą i myszką przy komputerze i w ten sposób powstają nawet akordy i melodie. Nie, nie potrzebuję żadnego instrumentu tak naprawdę, pomimo, że gram na kilku. Dzisiaj gitara również pozwala grać na innych instrumentach poprzez MIDI i na przykład jakieś połączenia z komputerem? Tak, to można tak robić. Ja tego nie stosuję, chociaż na pewno będzie taki moment, że sobie będę to testował, ale fortepian, pianino czy klawiaturę jakąkolwiek, jako tako ogarniam, bo jestem wykształcony muzycznie też, więc no wiesz, czasami mi to zajmuje. Mnie to nie dziwi, mam nadzieję, że wiesz, że ja wiem, że jesteś wykształcony. Tak, ja wiem, że ty wiesz. Ale państwo też już teraz wiedzą. No tak. To gdyby natomiast pojawiła się taka myśl, że no mógłbym to robić, ale mi się nie chce, no to już taka piosenka istnieje. Tak, zabiorę państwa do Szefnera, ale też Wojciecha do Leżyczka, no za sterami tej machiny. Tak jest. Często wpadam w tarapaty, nic poza tym. Ale nie martwcie się, wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji, nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne. Będę stał, choćbym brał używek więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Szukam was, własnych was, tylko się po nich przejdę. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Po co nam ciągły strach? Możemy więcej. Po co nam mądrość lat? Morały wiersze. Po co nam bieg pod wiatr? Pogoni za szczęściem. Po co nam tyle starć, znajdźmy swoje miejsce. Po co nam lekarstwo na złamane serce? Ułatam sam bezmiar spraw, chyba zostanę szeptem. Będę stał, choćbym brał używek więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Szukam sam siebie w was. Jestem tutaj sam. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że państwu się chce nas słuchać. Jest ze mną dzisiaj wyjątkowy gość, gitarzysta, producent muzyczny i osoba, która nie boi się szukać inspiracji w takich miejscach, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak niszowe i bardzo niepopularne. Wojciech Doleżyczek. Dobry wieczór. Przesadziłem teraz, czy jest coś w tym, co możecie charakteryzować? Jest, oczywiście. Sam mój styl grania, powiedzmy, bo oczywiście gram w wielu stylach jako muzyk zawodowy. Znaczy, jako wykształcony człowiek. Wykształcony. No tak. Tak, w szkole jazzowej. No ale jeżeli mówimy o tym, co naprawdę chcesz grać, to tutaj jest mniej kompromisów, no bo idziesz za głosem serca, czyli niekoniecznie za cichym, podpowiadającym sukces głosem rynku. Tak, zwłaszcza w tych latach, kiedy rozwijałem się warsztatowo, gitarowo, te moje inspiracje właśnie to były takie rzeczy, do których ciężko było dotrzeć, bo YouTube jeszcze był taki... W powijakach? No może nie tyle w powijakach, co nie było za dużo takich materiałów, których dzisiaj mamy mnóstwo a propos tutoriali, jak zrobić coś, jak zagrać coś, co zabrzmi tak jak na przykład R&B Soul, jak ci wszyscy muzycy właśnie w tych mniej więcej rejonach muzycznych grają. Więc musiałem mocno drążyć, ale po prostu brakowało mi cały czas czegoś, więc szukałem i zacząłem robić coś, czego właściwie w Polsce nikt wcześniej chyba nie robił, czyli... Wibrować nadgarstkiem całym akordem, a nie na przykład. Tak jest. Tak, no, to jest ciekawostka też. A ja wiem, dlaczego tak się wydarzyło. To dzisiaj chyba niewielu tak potrafi. Niewielu. Nie potrafi, no bo nie chodzi o potrafienie, tylko w ogóle... Że ten sposób... Koncept. No tak, wpaść na to. Takim, wpaść na to. No. A ja wiem, szanowni państwo, dlaczego Wojciech na to wpadł. Dlatego, że nie miał wajchy, bardzo chciał. Tak, miałem taką gitarę, która... Nawet nie zastanawiałem się za bardzo nad tym. Po prostu słyszałem... Tak, a mogła mieć wajchę? Czy właśnie na przykład... Ja musiałbym ją przerobić tak, żeby miała. Rozumiem. Czyli wiesz, wejściowo nie miała możliwości, żeby dać ten dźwięk, który po prostu tak, zrobi... żeby intonować w dół i w górę. Czyli ja mam jedynie tak. możliwość intonowania w górę, ale jestem w stanie tak artykulacją lewą ręką zawibrować całą jakąś strukturą akordu. Lewą ręką, czyli tą, która w twoim przypadku osoby praworęcznej? Ja jestem leworęczny. A, właśnie, czyli... ciekawe. Co prawda gram na praworęcznej, tak. No tak, właśnie, tak. Bo grasz w ten sposób jak po bożemu, jak to się mówi. Po bożemu, tak. Rozumiem, ale no po prostu lewą ręką, dlatego że ona trzyma te struny zawierające dźwięki akordu, które tak mają zabrzmieć, rozumiem. Tak, tak. Więc mogę właściwie w jedną stronę, ale to znaczy tylko do góry podciągać, ale... artykulacyjnie rzecz ujmując, nauczyłem się to robić tak po prostu słuchając, że no brzmi to chyba satysfakcjonująco. Chyba tak, chyba tak. Skoro Bartek Królik, skoro Szefner, skoro Rosalie, skoro Zalia i inne osoby są z tobą na scenie i raczej nie marudzą później, że pojawiło się takie zastępstwo, przyjechał pewien muzyk, zagrał co chciał zagrać i wszyscy mówią fajnie, ale no to wibrowanie to jest nie do zniesienia. Nie, nie, nie. Jest w Polsce cały czas niszowe podejście tego typu do grania na gitarze, ale tam spokojnie mogłem sobie rozwinąć takie swoje myślenie i swoją właśnie artykulację i gdzieś tam ją ulokować. I okay. Zawsze się staram to robić. Co prawda nie zawsze mogę, bo gramy często różne popowe rzeczy, w których nie za bardzo jest na to miejsce. Aczkolwiek z Michałem Szczygłem teraz gramy cały sezon i gramy na przykład cover Justina Biebera, okay. W którym jest parę takich miejsc, gdzie właśnie gram dokładnie tak samo, jak gra Julian Michael, czyli gitarzysta, który gra to w oryginale. A czy myślisz, że pokazanie tego utworu, o którym mówisz naszym słuchaczom, to dobry pomysł? Love You Different to się nazywa. No to Justin Bieber. Dobrze, play. Love you different, just the way you are, and I will love you different. You pull up in a foreign, you that knew your time, easy Sunday morning, front seat. When we touch, I think we skip a beat, beep, beep, beep. It's a movie which you got me at the edge. On your lips, I drown with every kiss. I'm not used to this. It's nothing I won't give. Don't like making promises. Just remember this. I will love you different, just the way you are. And I will love you different. That's what you've been looking for. You're the food of my life, that patient kind. That song got me so tired, and that's why I love you. Yeah, just the way you are. Matter how different, you're beautiful. I can't make this up, no baby. Ain't no need to be so facing fancy. Want you on a cover, undercovers ain't no rub. On this planet, I treat you like a mother. Let's make babies. I drown with every kiss. I'm not used to this. Nothing I won't give. Don't like making promises. Remember this. I will love you different, just the way you are. And I will love you. Justin Bieber za nami. Kto go polecił? A, nie fanka, tylko muzyk, gitarzysta. I chyba nie ze względu na samego Justina. Chociaż to no, i przystojny, i bardzo zdolny młody mężczyzna. Wojciech Dolżyczek jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, fanką zagorzałą nie jesteś. To płeć ci już przeszkadza. A po drugie chyba faktycznie chodzi o słuchanie tego, co się dzieje w tym drugim planie, bo najprawdopodobniej dla ciebie to od zawsze jest coś bardziej interesującego? Tak, tak. Jako instrumentalista oczywiście. Słuchasz tekstów utworów? Słucham coraz bardziej, coraz wnikliwiej. Okay. Kiedyś tego nie robiłem. To czy Szafner cię popycha w tę stronę? Praca z nim, oczywiście tak. Ja tam cały czas mam czujne ucho. A to w takim razie może ty jego popychasz w tę stronę, żeby się zastanowić nad tym, co on chce w ogóle powiedzieć. Ja myślę, że on dobrze wie, co chce powiedzieć. Mhm. Jakby nie mam tam wpływu, w sensie wpływ zawsze jakiś mam, ale nie kłócę się z nim o takie rzeczy. Bardziej o samą konstrukcję, ewentualnie akcenty, transakcentację albo jakieś tam takie techniczne rzeczy, czy poprawność po prostu czasami. No tak, no bo jak trasa jest długa, jedziecie tam razem i ty idziesz w kimę, no to nie możesz co chwilę zerkać, czy on czasem zmienia jakieś, wiesz, w GPS-ie jakieś punkty dotarcia, rozumiem to. Ale nie o Szefnerze dzisiaj, chociaż no będzie dużo tego. I to nie ze względu na Szefnera, który jest no, oryginalnym chłopakiem i bardzo utalentowanym jakimś, tak się mówiło kiedyś, chociaż to różnie jest odbierane, ale ze względu na to, że twoja rola, jako rola producenta, no, jest tam istotna. Również dlatego, że bardzo niewiele dźwięków w tych nagraniach pochodzi od innych muzyków. To jest też fascynujące, że jeden człowiek dzisiaj zastępuje zespół, orkiestrę, wszystko, co możemy usłyszeć w nagraniu. Tak, co prawda oczywiście od czasu do czasu do niektórych poszczególnych produkcji zapraszamy muzyków, instrumentalistów. Ale chyba poza fortepianem, ale mi się nie chce? Tak. Chyba nie ma tam za dużo innych dźwięków. Co prawda docelowo jakby partia fortepianu jest całkowicie moja, aczkolwiek zaprosiliśmy też Grzesia Tomkowskiego, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Żeby mi trochę jako pianista rozszerzył chociażby układy, voicingi i tam zaproponował coś od siebie. I jest tam jego niewielka, ale jakiś tam jego wpływ jest w tej produkcji. No tak. Do utworu Znój horror pańszczyzna zaprosiliśmy Zbyszka Szwajdycha, który zagrał na trąbce. Całe takie outro właściwie. Okej. Okay. Także no tak. To też taka inspiracja. Ale to ciągle smaczki, prawda? No tak, bo tak. No nie możesz tego komplementu mi odebrać, czy nie przyjąć go, że mimo wszystko ta lwia część brzmienia, które tam masz, no pochodzi z twojego umysłu w zasadzie. Czyli dzisiaj jeden muzyk jest w stanie wykonać pracę zespołu, który w latach 60. musiałby no, na próbie ustalić jakieś brzmienie, a potem to po prostu zarejestrować. Tak, chociażby byli tacy no Stevie Wonder. Wybitni. Stevie Wonder też nagrywał wszystko. Jak Prince, który nagrywał Prince sobie sam tak całe produkcje, całe utwory w studio. Miał na to warunki. Tutaj. No i jeszcze śpiewał na końcu. To w ogóle. No i śpiewał i robił to fenomenalnie, oczywiście. Czy Wojciech Dolżyczek będzie śpiewał? Wątpię. Czy koncertowo już ci się zdarzyło, że ktoś ma potrzebę, słuchaj, tam trzeba dodać głos? Zdarzyło się, ale nie jestem na tyle, nie wiem, może odważny, żeby się przełamać, żeby śpiewać. Wiem, że mi się to w studio przydaje czasami i robię to czasami, aha, tak? No tak. Żeby po prostu pokazać jakiś jeden mikrotechniczny zabieg, czy po prostu konkretny dźwięk, tak, który chcę, żeby wokalista zaśpiewał. Często lepiej to pokazać, niż to opisywać, nie? Szybciej po prostu. Po prostu szybciej. Onomatopeja. A zdarza się, że właśnie wokalista nie za bardzo wie, jaki akord na przykład zaproponować i tłumaczyć jej kolorem albo jakimś napięciem. Tak, też. Oczywiście, no. I co? Masz te wyobraźnie? Czasami się wtedy sugerujemy jakimiś inspiracjami, ale ja w większości przypadków wiem już zanim zaczniemy pracę nad docelowym wokalem w tej produkcji, ja już mam koncept harmoniczny na to taki, że jest wystarczająco. Padł ten tytuł, Znój horror pańszczyzna. To znowu Szefner, no ale jak Szefner, to Oczywiście, że do Leżyczek. Tutaj pozdrawiam serdecznie też Krzysztofa Piłatyka, który wykonał bazowy beat, do którego zrobiliśmy całą produkcję. Ja tam dołożyłem od siebie parę dźwięków, zrobiłem bridge i właśnie zaprosiłem też Trębacza. Okej, okay. No to odważne decyzje. Ale to producent ponoć dokonuje takich nieodwołalnych, tak, odważnych decyzji. Tak, ten producent wykonawczy. Ach, no tak. Ostateczna kropka nad i. No to, a państwo teraz tego słuchają, to chyba jednak państwo stawiają kropkę nad i, słuchając. Modliłem się do ciebie. Nie wiem, czy coś z zasięgiem, czy może z niebem. Czy ktoś odbierze? Codziennie na klęczkach modliłem się do ciebie. Nie wiem, czy coś z zasięgiem, czy może z niebem. Nie chciałem wiele. Prosiłem o rzeczy przyziemne. Może dlatego nie chciałeś nic zmienić? Czy ktoś odbierze? Czekałem cierpliwie jak nieopróbowany. Wszedłem w dorosłość zdany na siebie. To moje plany, teraz wchodzę i zostawiam ślady. Modliłem się do ciebie. Nie wiem, czy coś z zasięgiem, czy może z niebem. Czy ktoś odbierze? Codziennie na klęczkach modliłem się do ciebie. Nie wiem, czy coś z zasięgiem, czy może z niebem. Nie chciałem wiele. Szukam jedynie lepszego powietrza, bez giełku przejścia, własnego miejsca, bez godzin szczytu, różnych zachwytów, pustych obietnic, przemranych przecznic, do których lepiej nie zaglądać wcale. Bez wojów, stresu, sztucznych uśmiechów, nie tych adresów, bez tamtych grzechów, do których nie chciałbym nigdy wracać. Codziennie na klęczkach modliłem się do ciebie. Nie wiem, czy coś z zasięgiem, czy może z niebem. Czy ktoś odbierze? Codziennie na klęczkach modliłem się do ciebie. Nie wiem, czy coś z zasięgiem, czy może z niebem. Nie chciałem wiele. Codziennie na klęczkach modliłem się do ciebie. Nie wiem, czy coś z zasięgiem, czy może z niebem. Czy ktoś odbierze? Codziennie na klęczkach modliłem się do ciebie. Nie wiem, czy coś z zasięgiem, czy może z niebem. Nie chciałem wiele. Polskiego Radia. Wojciech Doleżyczek jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fanem Beyoncé chyba też nie jesteś. Jestem. W sensie doceniasz, ale... Doceniam. Byłeś tak. Na koncercie w Warszawie? Nie byłem niestety. Ale z muzykami tak spotkałeś się dzień wcześniej. Tak. Przyjechali dzień przed pierwszym koncertem, bo grali dwa koncerty na stadionie. Wspólnie zorganizowaliśmy taki jam session, na które zaproszeni zostali właśnie muzycy od Beyoncé. No i co? Zgodzili się po prostu, bo to się wydarzyło. Zgodzili się. Czy to jest dla muzyków w Warszawie dzisiaj nadal gratka? Czy wiesz, jesteśmy już na takim poziomie rozwoju rynku muzycznego, dostępności w internecie, że spotkanie tych ludzi nie budzi już takiego zachwytu? Myślę, że jest trochę gratka. Dla mnie osobiście jest, bo wiem, kto tam jest w tym składzie, nie dlatego, że śledzę poczynania Beyoncé, okay, tak? Tylko dlatego też, że po prostu to są wspaniali muzycy, których śledzę też od jakiegoś czasu. Agapo Woodlin to jest gitarzysta Beyoncé. I jak grał na scenie, to podchodzi do mnie kolega i mówi, słyszysz, jakie sadzi dole żuwy? Bardzo mi się podobało. To jest gość, którego obserwuję od dawna, bo jest takim gospelowym, kościelnym gitarzystą. Jednym z moich ulubionych. No i co? Media społecznościowe to umożliwiają po prostu. Tak, tak. No chociażby YouTube czy Instagram. Czy zdarza się, że jak na przykład coś ci się bardzo podoba i ten muzyk ze Stanów wrzuca taki filmik na przykład na Instagrama, że komentujesz to albo w prywatnej wiadomości piszesz, ej, to jest super, a on naprawdę odpisuje, dzięki, w ogóle widziałem twój filmik i też sobie radzisz. Tak, zdarza się czasami nawet tak, że instrumentaliści proszą, to co wrzucę na swojego Instagrama jako moja produkcja czy mój filmik, proszą mnie o traki na przykład bez bębnów. Bębniarz, który grał kiedyś z Britney Spears, nagrał swoje bębny do tego i wrzucił na Instagrama. Czy też a propos gitarzystów i a propos Beyoncé, kilka lat temu była trasa OTR2, taka światowa z JMZ i Beyoncé i tam była, właśnie Agapę też tam grał, ale jako druga gitarzystka była Arielle O'Neill, która w jakiś sposób znalazła mój filmik, który wrzuciłem na Instagrama i sama z siebie bez kontaktu ze mną po prostu nauczyła się tego, co ja wymyśliłem i po prostu nagrała sobie swój filmik, wrzucając po prostu w hotelu, jak sobie tam do tego gra. W sensie to właściwie, co ja wymyśliłem. Tu się pojawia bardzo ciekawy wątek, który tydzień temu również postarałem się poruszyć z Kacprem Sędkiem a propos tych różnic pokoleniowych i tego, gdzie dzisiaj jest ta koncentracja muzyków w związku z budowaniem własnej kariery i czerpaniem inspiracji, ale też budowaniem wizerunku, który w teorii każdy z artystów posiada, również ci drugoplanowi na scenie. I czy to jest tak, że gdyby poświęcić się temu, zainwestować sporo czasu, czy to jest sposób, czy jednak traktujesz tak media społecznościowe, że one mają pokazywać twoje prawdziwe życie i trochę to dokumentować, trochę, wiesz, prowadzić taki dziennik, być w kontakcie z obserwującymi? W moim przypadku to jest taki kompromis między jednym a drugim, bo to życie codzienne jako muzyka występującego na scenie i robiącego po prostu konkretne rzeczy, które kogoś, innych muzyków mogą interesować czy inspirować, no jest po prostu ciekawe dla tych ludzi. Dlatego jakby to czasami działa i rodzi fajne współprace, a z drugiej strony to jest jednocześnie moje takie portfolio muzyczne poniekąd, no bo dzisiaj, jeżeli ktoś szuka, robi, nie wiem, casting na muzyków, no to pierwsze co? Szuka na Instagramie. Myślisz, że tak to naprawdę działa? Wiem, że tak działa. A. W dużej mierze. No. A nie działa to jednak cały czas z polecenia? Oczywiście, no. W dużej mierze. Mam takie wrażenie. Wielu artystów tak właśnie funkcjonuje, że mają kogoś sprawdzonego albo mają kogoś, kto odpowiada za dyrektorowanie muzyczne czy właśnie taką produkcję całego show. I tacy ludzie często po prostu mają swoich w zanadrzu muzyków, z którymi wielokrotnie pracowali. No tak. I tak to działa. Ale czasami ktoś ma trochę większe może wymagania albo po prostu szuka kogoś nowego, kogo nie zna i kto będzie może w jakiś sposób lepiej pasował do całości. Tak. No masz rację, bo jeżeli by się skończyły kontakty ludzi, którzy w czerwcu, gdzie każdy ma tych koncertów na przykład 20, już wiesz, nie ma tych kontaktów, ludzie nie mogą, no to pojawia się wtedy szukanie i być może to jest jakiś pomysł. Natomiast nie wydaje się, że na przykład poświęcenie się temu i polowanie na te serduszka, na zasięgi może być pułapką? Że to może być to nieprawdziwe życie? Może być. Co prawda wszystko zależy od podejścia. No. Są tacy muzycy, którzy bardzo dużo czasu poświęcają temu i traktują to praktycznie jak część zawodu i to przynosi konkretne liczby, konkretne współprace później. Okej. Bo za liczbami idą też zasięgi, co rodzi możliwości. Ja akurat nie podchodzę do tego tak globalnie i hurtowo, że po prostu wydzielam sobie czas na produkowanie takich filmików i potem w jakimś czasie je wrzucam regularnie. Kiedyś robiłem tego dużo więcej. Ale może to błąd właśnie, skoro czujesz, wydaje że to mi się, jednak... Wydaje się, że powinienem w tą stronę pójść trochę bardziej, aczkolwiek nie w okresie takim jak sezon koncertowy może, bo nie mam na to po prostu czasu, ale tak, to przynosi po prostu wymierne korzyści faktycznie. Rozumiem. No to ja trzymam cię za takie słowo, ale trochę jak podmiot domyślny, wiesz, gdzieś tam ukryte, że jak spadnie pierwszy śnieg i okaże się, że kalendarz się troszkę rozluźnił, no to faktycznie, że siądziesz i zaczniesz robić te rzeczy. Tak musisz jest, mi udowodnić, tak że plan. To ma sens. To wiesz? Ma sens. Znaczy, bo ja jestem trochę oldschoolowcem jeszcze. Ja jestem żywym przykładem na to, że to ma sens. Czy Bartek Królik zadzwonił do ciebie, bo widział cię w internecie, czy tak. Z polecenia? Tak, tak, po prostu znalazł moje filmiki gdzieś w internecie. Jak na to wpadł? Zgubił się? Czy po prostu tagowałeś? Bartek Królik szczerze hashtag. Mówiąc, nie wiem, jak na to wpadł, ale myślę, że dobrze wiedział, czego szuka. A pamiętasz, co mógł skomentować, albo po czym się odezwać? Pamiętam, że miał takie dwa moje filmiki zapisane, w których grałem takie bardzo soulowe rzeczy. W ten sposób po prostu na Instagramie, w DM-ie napisał mi, czy podam mu swój numer. Mówię, że jestem jego fanem od 100 lat, więc byłem w szoku trochę. Ja też jestem jego fanem, chyba też od 100 lat. Przepraszam, Bartek, że takie lata padają, no bardzo konkretne, ale no jesteś tu od zawsze i co, inspirujesz cały czas. Fala zabrzmi. Inwazja nicości i kłód samotności. Upadną jak anioł w nienamacalności. Granice wolności. Ta sama ulica i to samo przejście. Chcę ruszyć do przodu, wciąż to samo miejsce. Poddano na tacy, nie wchodzę, bo nie chcę. Choć pływało ciężko, nie proszę o więcej. I płynę z tym nurtem, to płynie beze mnie. Wypadłem za burtę z tej szarej kolejki. Chcę wracać do siebie, tam gdzie moje miejsce. Gdzie wszystko jest ludzkie. Czy Wojciech Dolżyczek tańczy walca? To jest moje poważne pytanie do mojego gościa, czyli Wojciecha Dolerzyczka. Mogło mi się zdarzyć na jakiejś dyskotece w podstawówce. Gdzie ty chodziłeś do szkoły, że puszczali Walca? Albo w ogóle... W Warszawie. No widzisz, ja jestem z małego miasta i u nas na dyskotekach tańczyło się do Backstreet Boys, a Warszawa proszę bardzo. Takie rzeczy też były. Strauss. No. Przesady, ale w szkole muzycznej też były takie sytuacje, że tam trzeba było czasami coś umieć. Cieszę się, że spotykamy się po pewnym czasie, bo ja muszę powiedzieć, że również jestem twoim fanem, fanem twojego talentu i twojego grania. Bardzo miło. Nie wiem, czy wiesz, dostrzegam, to może cię zaboleć, czy dostrzegam jakiś kosmiczny rozwój techniczny twojego grania na gitarze, ale dostrzegam rozwój zawodowy i olbrzymią konsekwencję tego, co robisz, co nie jest wcale oczywiste. Bo ponoć najtrudniej jest powiedzieć nie w takim zawodzie, który no trochę jest zawodem łowcy-zbieracza. Polowanie na terminy, polowanie na okazje. No, trzeba mieć do tego jakiś mindset? Myślę, że tak, ale ten mindset wraz z pracą nad takimi sytuacjami, nad uczeniem się materiału i występowaniem samym w sobie na scenie po prostu ustawia się automatycznie. Mhm. To znaczy w momencie, kiedy jest dużo pracy... Są okresy oczywiście, kiedy jest za dużo trochę, ale w takich sytuacjach właśnie muzycy sesyjni ogólnie, myślę, że najwięcej się uczymy właśnie radzić z tym, żeby w krótkim czasie nauczyć się wielu rzeczy i potem faktycznie wyjść na scenę i zagrać to wszystko i też próbować przynajmniej dobrze się bawić jednocześnie. Czy muzycy to masochiści i czy oni, wy, my, sami sobie to robimy, że w zasadzie czujemy się dopiero szczęśliwi, jak ten kalendarz się ledwo domyka? Myślę, że coś w tym jest, aczkolwiek jesteśmy też na pewno świadomi tego, że sami sobie to robimy, że możemy odpuścić, a nie odpuszczamy czasami. Chociaż w tym sezonie obecnym, 2023, no ten natłok tych wszystkich sytuacji muzycznych spowodował, że już automatycznie zacząłem odpuszczać pewne rzeczy, żeby mieć chociaż jeden dzień w tygodniu wolny, na to, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie się wyspać i mieć czas na przygotowanie lepiej tych rzeczy, które mam nadchodzące gdzieś tam później. Jak Wojciech Dolerzyczek mówi, że musi się wyspać, to muszą państwo wiedzieć, że chodzi o czas między godziną mniej więcej 6-7 rano, a jakąś 16 i 18 za dnia. No, 14. 14. Czyli 23 i rozmowa o muzyce to jest czas na to najlepszy. Tak, dla mnie jak najbardziej. Apogeum obudzenia się. Najlepiej się czuję w tym momencie. Tak, mam taką strefę czasową, nie tutejszą. No ale to granie twoje to chyba pochodzi właśnie z tamtej strefy czasowej. Tak, tak. Co prawda nie było tak, że się kontaktowałem w tych godzinach z tamtymi muzykami. Ale patrz, jakie to było teraz odważne. Tak, tak, bo wiesz, trochę nie o to chodziło, ale przyznałeś, że twoje granie jest, wiesz, takie mało słowiańskie. Oczywiście, mało słowiańskie. Cieszę się, że państwo mogli doświadczyć naszej rozmowy, ale też muzyki. Na koniec zabrzmi znowu Szefner, ale jako jeden z wielu artystów, którzy wspólnie z Ars La Trance Orchestra występują w utworze pod tytułem Czy ty też tak masz? A to trochę a propos masochizmu i muzyków, nie? Czy ty też tak masz? Pytam każdego z was, kochani. Dobrej nocy. Dobranoc. Prosto w oczy, śmieje mi się w twarz. Czuję kontroli brak. Czy ty czasem też tak masz? Płonie grunt nieustanną, lęki ciągle czują głód, nie idź za mną. baczę sobie słów, które padną. Wszystko pokryje próg. Zmysły dawno poszły w ruch, już ich nie zatrzymam.